بسم الله الرحمن الرحيم. والطريقة الطريقة مخي دو مثالنا مصنف رحمه الله ذكر كريو داوث بل دريم مثال له دا مثال دا اغا قسم ده چه تحذیر پا هغه که محذر منهو بی او محذر منهو پا هغه که مقرر راغلی بی. نو تقدیر دا عبارت داسه ده اتقی الطریقه اتقی الطریقه لار نزان اوساتا لار نزان اوساتا او بچ گزان. او سوال دا واردی گی که تقدیر دا اتقی پا قسم اول تحذیر کی صحیح نده زکا چه دا اتقی دا فعل لازمی ده او فعل لازمی عمل دا نصب پا مفعولیت بانده نکی. فعل لازمی عمل دا نصب پا مفعولیت بانده نکی. دغشان تقدیر دا باعد پا قسم ثانی دا تحذیر کی صحیح نده که پا قسم ثانی که منگا باعد دا سکو دا مقدر کو زکا چه معنا دا مثال ثانی معنا چه الطریقه الطریقه ده دا ده معنا دا اتق النفس عن الطريق اتق النفس عن الطريق او ده دي معنى خو بعد الطريق عن النفس نده خبر ما انت سپوئي کنا معنى ده بعد الطريق عن النفس نده. سوال ما نپوش سوال داده چه تقدير ده اتقي پا قسم اول لتحذیر کی صحیح نده زکا چه دا فعل لازم ده او فعل لازم عمل دا نصب پا مفعولیت بانده نکی. دغشان تقدیر دا باعد پا قسم ثانی دا تحذیر کی نده صحیح. ولی نده صحیح زکا معنا دا مثال ثانی معنی ده؟ مثال ثانی چه اغا الطریقه الطریقه ده نده ده معنی چه کم ده ناغا اتق النفس عن الطریق ده او ده معنی خونه ده چه باعد الطریقه عن النفس. وی جواب ده ده چه دلتا منگا احبده که لک ترمین کو سکو دا ترمیم کو حغدا چه وهو معمولو بتقدیری اتقی او باعد چه ما وهو معمولو بتقدیری اتقی وهو معمولو بتقدیری اتقی نا وهو معمولو بتقدیری باعد او اتقی. اصل عبارت دسلی وهو معمولو بتقدير باعد واتقي نو باعد دا بمقدر كي دلشي بطول افراد دا قسم اول كي باعد دا بمقدر كي دلشي ومقدر كولي بشي بطول افراد دا قسم اول كي او ببعض افراد دا قسم ثاني كي. اي باعد دا به مقدر کولی شي په ټولو افرادو د قسم اول کې او په بعضې افرادو د قسم ثانی کې لکه نفسکه نفسکه لکه نفسکه نفسکه شو او اتقی دا به مقدر کولی شي په بعض افرادو د قسم ثانی کې، او اتقی دا به مقدر کولی شي په بعض افرادو د قسم ثانی کې، لکه الطریقه الطریقه معنی څه؟ اتقی الطریقه اتقی الطریقه. په دې معنی سوال واردېږي. سوال دا دی چې تقدیر د اتقی په قسم ثانی کې هم نه دی صحیح. تقدیر د اتقی نه دی صحیح، ځکه اتقا یعنی اتقی دا فعل لازم دی، او دا عمل او فعل لازم عمل د نسب په مفعولیت باندې نه کوي، ځکه فعل لازم مفعول نه غواړي، نو دی عمل د نسب په مفعولیت باندې نه کوي. جواب دا غینه دا دی چې تقدیر د اتقی په بعض افرادو د قسم ثانی کې دا د قبلی د حذف د ایصال نه دی. سبب ورانن ګران دی. جواب دا دی چې تقدیر د اتقی په بعض افرادو د قسم ثانی کې دا د باب او د قبلی د حذف د ایصال نه دی. او حذف د ایصال څه ته وایي؟ د دې تعریف پیژنئ. حذف د ایصال دې ته وایي چې یو فعل لازمي، یو فعل لازمي چې هر کله هغه متعد کړی شوی وي په حرف جر سره، او به حرف جر حذف کړی شي او نسب په خپل حال باندې باقی پرېښودلی شي، نو دیتا حذف ایصال ویل کیږي. لکه دا تعریف دروس الکافی والا کړی دی، خبر باندې تاسو نه پوهیږئ. نو حاصل د جواب دا شو چې تقدیر د اتقی په بعض افرادو د نوع ثانی کې د قبلی د حذف د ایصال نه دی. سوال واردی، سوال دا دی په کار دا ده چې تقدیر د اتقی دی په قسم اول کې هم د قبلې د حذف الایصال نشي. سوال واردېږي او هغه دا دی چې په کار دادا مناسب دادا چې تقدیر د اتقی دی په نوع اول کې په قسم اول کې دی هم د باب د حذف الایصال نشي. جواب دا دی چه حسب ایصال دا سماعی ده. چه ده؟ سماعی ده، قیاسی نده. نفلا یقاس علیه غیره، پا دی بانده با بل نشی قیاس که دلیخ. برا مانی پوشوی کنا جواب دا غینا داده چه حسب ایصال دا سماعی ده قیاسی نده، نو پا دی بانده با غیر نشی غیر نشی قیاس کوله. بے دا سوال واردېږي چې ستا تعریف د تحذیر دا جامع نشو خپلو افرادو لره، او خارج شو د دینا اسد په دې ترکیب کې چې ایاک والاسد، ایاک والاسد، ځکه چې دا خارج دی د دواړو قسمینو نه. تحذیر دو قسمونه و که نه و؟ او ایاک والاسدا دا د دواړو قسمینو نه خارج دی. دا اول قسم نه خارج ځکه دی، دا اول قسم نه خارج ځکه چې شرط په قسم اول کې دا دی چې تحذیر به محذر وي. تاسو بار بار دا خبره واورېدله چې شرط په قسم اول کې دا دی چې تحذیر به محذر وي، او دلته خو اسد محذر منهو دی. دلته اسد لکه د اسد نه یره شوې ده که نه شوې؟ ایاک والاسدا تا نه خیم اسد وګوره، تا نه څوک یره نه کوي. ښه، د اسد نه مراد هغه هیکل معلومه دی، حیوان مفترس چې ورته ویلی کېږي هغه ته مراد دی. نو دا اول قسم نه ځکه وتلی دی او خارج دی چې شرط په قسم اول کې دا ده چې تحذیر به محذر وي، او اسد خو محذر منهو دی، د نه یره کړی شوې ده. او د قسم ثانی نه ځکه خارج دی چې شرط په قسم ثانی کې تکرار د محذر من هو ده. شرط په قسم ثانی کې دا ده چې محذر من هو با مکرر راغلی وي او طالبانو او دلته تکرار د محذر من هو نه دی راغلی. ایاک والاسد کې تاسو تکرار لیدلی دی؟ اسد خو مکرر نه دی راغلی. نو د دې وجه نه دې د دواړو قسمینو نه خارج شو، نو تعریف جامع نه شو خپلو افرادو لره، خارج شو ترې نه اسد په دې ترکیب کې چې ایاک والاسد. جواب دا دی که اسد د تحذیر نه خارج شي نو په دې کې هیڅ نقصان نشته دی. که اسد د تحذیر نه خارج شي نو فلا زیر فیه، په دې کې هیڅ نقصان نشته دی، په دې کې هیڅ ضرر نشته دی. ولې؟ ځکه اسد تابع د تحذیر دی. اسد تابید تابید تحذیر ده او عین تحذیر نه ده، او عین تحذیر نه او توابع دا خارج وی ده محدود نه، توابع خارج دي محدود. دلیل دا ده چې توابع ذکر رسو را روان ده. وتقول اياك من الاسد، دا مثال دا هغه دی، دا هغه تحذیر دی چې تحذیر په هغه کې محذر وي او محذر منه اسم صریح وي او په من سره مذکور وي. ساقه پوی نشولې توجه سره نه وي ګیره کې دی ګوتې والے وای ګانه برېتنتاول ګیره کې موږ ته والے. ایاک من الاسد دا مثال دا هغه تحذیر دی چې تحذیر پاغه کې محذر وي او محذر منه اسم صریح وي او مذکور وي په من سره. ومن ان تحذف ومن ان تحذف دا مثال دا هغه دی چې تحذیر پاغه کې محذر وي او محذر منه اسم تاویلی وی او مذکور وی فمن سرا، مذکور په سرا فمن سرا. ومن ان تحذف منم پکې نه پوهیږي په دې معنی. او طالبانو دا عمر رضی الله تعالی عنہ یو محرم ته ویلو، څه ته ویلو؟ دا ایاک وان تحذف احدکم الارنبا، ای زانو ساتي چې خرگوش اونولای، سوګیدا خرگوش اونولای حذف معنا د سمندې رمه بل عصا چې په کونټې باندې ویلو خرگوش مړکه. لکه محرم د پاره دغه سيزونه وجل سيدا حلال ندي، خبر باندې پوینه شولې. و اياك ان تحذف بتقدير من، دا مثال د هغه دی چه تحذیر په هغه کې محذر وي او محذر منه اسم تاویلی وي او مذکور وي په تقدیر د من باندې. اے و ایاک ان تحذف بتقدیر من، دا مثال د هغه دی چې تحذیر په هغه کې محذر وي او محذر منه اسم تاویلی وي خو مذکور وی پا تقدیر ده من سرا. ولا تقول ایاک الاسد، او تا دانشه ویلی چه ایاک الاسد دانشه ویلی. ولی نشه ویلی؟ لامتناع تقدیر من، زکا چه تقدیر ده من پا اسم صریحی که ممتنع ده. تقدیر د مینا په اسم صریح کې ممتنع ده، نو د څه نشي ویل چې ایاک الاسد، ځکه دلته الاسد اسم صریح راغلی ده او په اسم صریح کې تقدیر د مینا ممتنع ده. سوال ورګیږي، سوال داده په کار داره چې دام دې په تقدیر د عاطف سره شي. دلته دې حرف عاطف سوی ده مقدر. جواب داغې نه داده چې حذف د حرف جار را سره د ان او سره د انا نه دا قیاس دی. خبره باندې پوهېږه نه پوهېږي؟ حذف د حرف نه کنه حذف د حرف جار را سره د ان او د ان نه دا څه شی دی؟ قیاس دی. او حذف د حرف عاطف شاز دی. حذف د حرف عاطف شاز دی. نو دې وجه نه دلته تقدیر د عاطف نشي کېدلی. افغانې پوه نه شولې یاره؟ نماتین فرمای ولا تقولو او ته نشې ویلی ایاک الاسد. ولې نشې ویلی؟ لامتناع تقدیر من د وجه د امتناع د تقدیر د من نه په اسم صریح کې. اصلحه.